Müberra kitabımız Kur'an-ı Kerim, insanlığa gönderilen apaçık bir delildir, akıl sahipleri için nasihattir, kalpleri titreten hikmetlerin beyanıdır. Alemlerin Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilen en büyük mucizedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hayat sahasında örneklenmiş, Efendimiz tarafından sımsıkı sarılmamız için biz müminlere bıraktığı iki emanetten biridir Kur'an. Kur'an öyle bir kitaptır ki, manalar iç içe açılan kapılar gibi açıldıkça açılır, manalar ilim usulüne uygun şekilde açıklandıkça açıklanır. Şüphesiz ki bu, Allah'ın kulları için bir ibrettir. Efendim, büyükler yakinden için şöyle derler, şüphesiz ve tereddütsüz ilim derler ve üçe ayırırlar. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkel yakin. İşte biz bu ilmin peşinde olan hem sahabe efendilerimizi, büyüklerimizin izinden gitmek için bu programı yapıyoruz. Bu medresede, bu güzel safalı yerde de kıymetli bir hocamızla ilim aşkını ve tefsir kabiliyetini işleyeceğiz ve bir sahabe efendimizi programımızda anacağız inşallah. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Aşk ile ilme bağlanmak ve doyumsuzluk demektir. Aşkla doyumsuzluk vardır. Zaten ilmiyle doyan insan kalır. İlim aşkı kişinin özellikle hayatında edinebileceği belli başlı malumatları edindikten sonra üzerine ekleyeceği cehd ve gayretle oluşturabileceği bir nasıl diyelim ilim rüyasıdır. Gayretidir, aşkıdır, şevkidir ve bu konuda yapmış olduğu amellerinin peşine düşmesidir ilim aşkı. Tefsir kabiliyeti ise özellikle Kur'an çerçevesinde bazı şeyleri anlamlandırmak gerekiyor. Tefsir kabiliyetinde de kişinin Kur'an'dan ne anladığı, ne ölçüde faydalandığı ve ayetlerin ona neler ifade ettiğine dair bir kazanım elde etmesidir. Tefsir, Kur'an-ı Kerimlerin yorumlanmasına denir zaten. Ama sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, bütün ilimlerin yorumlanmasına tefsir denir. Arapça bir kelimedir. İlim aşkı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim Çin'de dahi olsa bulunuz getirin insanlara yararlanması için, insanların önünü açması için her konuda çalışması gereken yerdir yani ilim. İlim manomunuz, ilim aşkı yani ilme tutkunluk, bilim öğrenmek için, bir şeyin farkına varmak için uğraşmaktır. Tefsir kabiliyeti de bir şey hakkında tamamıyla açıklamak olduğu için, o konuya vakıf olmak için tabii önce okumalar yaparak onun genel çerçevesiyle insanlara aktarmak, bunu da tefsir kabiliyeti diyebiliriz. Tabii bu insandan insana göre değişebilir. Farklı bakış açıları içerik alarak insanlara güzel bir üslupla aktarmak tefsir kabiliyeti diyebiliriz. Rabbi zidni ilmen, Rabbim ilmimi artır. En güzel duamızdır. Ve tefsir de tabii aynı zamanda. Ve tefsir öğrendiğimiz şeyi muhakeme edebilmektir. Efendim, ilim nedir diye sizlere sorduk. Bir de kıymetli hocama sormak istiyorum. Hocam, ilim kelime manasıyla ne ifade ediyor bize? İlim kısaca bilmek demektir. Biraz daha geniş olarak bir şeyin hakikatini ve gerçek mahiyetini bilmek demektir. Tabii ilim İslam dininde çok önemlidir. Allah'ın isimlerinden birisi de Alim'dir. Evet, tefsir hocam ne demek? Alim. Tefsir. Tefsir de açıklamak, yorumlamak demektir. Özelde ise Kur'an-ı Kerim ayetlerini açıklamak, nüzul sebeplerini, kelimelerin hangi anlama geldiğini, ayetlerde işaret edilen kişilerin kimler olduğu gibi soruların cevabı olmak üzere Kur'an'la ilgili bir ilim olarak tefsir gelişmiştir. Eyvallah hocam. Şimdi biz kıymetli seyircilerimize ilim denilince aklınıza kim geliyor diye sorduk. Onlardan bir cevaplarını alalım, ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah. Aklımıza ilk önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelebilir. Çünkü onun ilim konusunda çektiği sıkıntılar, eziyetler herkese örnek olabilecek şekilde ve bütün insanlığa örnek gösterebileceğimiz bir tefsir, ilim aşkı ve tefsir kabiliyetidir. Yani direkt ashabtan belki de örnek vermek bu konuda daha doğru olabilir. Abdullah İbni Abbas örneği daha fazla zihnime düşüyor. Şundan ötürü kendisi Tercüman-ül Kur'an olarak isimlendirildiği için tefsir kabiliyeti noktasında da ilim aşkı, fıkıh noktasında da dinde fakih olma konusunda da ön plana çıkan bir isimdir. Elbette yine sonraki devirde de İmam Gazali olsun, daha sonra işte dört imamımız olsun. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel ve İmam Malik ilim aşkı noktasında en güzel örneklerdir. İlk başta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz geliyor. Çünkü insanlık ilmi, edebi başta ondan öğrendi. Ahmet İbni Hanbel rahmetullahi aleyh gelebilir ki sabahları o kadar erken kalkıp ilim halkasına gidiyormuş ki annesi hatta böyle eteğinden tutarak gitme oğlum hala dışarılar karanlık, sokaklar karanlık diyormuş. O kadar aşkla, o kadar heyecanla uykuları feda ederek ilme gidiyormuş. Ama günümüzde ise çocukları ilme göndermek için anneler kaldırmaya çalışıyor. Maalesef tam tersine dönüşme. İlim aşkı deyince. Aynı tefsir kabiliyeti deyince müfessirlerimiz var. Mesela yakın dönem Cumhuriyet tarihinde Elmalı Hamdi yazar rahmetullahi aleyh örnek verebiliriz. Said Nursi rahmetullahi aleyh örnek verebiliriz ki eşyalara hatta kainata farklı bir şekilde bakarak onu insanlara farklı gerçekleri aktarmak adına tefsir yapıp açıklıyorlardı. Bir kişi değil aslında yani İmam Gazali, İmam Maturidi, İmam Buhari Hazretleri. Ama bir kişi illa soracaksınız işte mezhebimizin imamı Numan bin Sabit Hazretleri. İmam-ı Azam diyebilirim. Müfessirler var mesela. Ondan sonra Zemahşeri vesaire. Ondan sonra Elmalı Hamdi yazır tefsir kabiliyeti. Ondan sonra bugünün tefsir kabiliyeti mesela Süleyman Ateş'i ben güzel tefsir kabiliyeti olduğunu düşünürüm. Efendim sizlerden gelen cevaplar eşliğinde ben kıymetli hocama tekrar sormak istiyorum. Hocam programın başından da ifade buyurduğunuz ilim aşkı ve tefsir kabiliyetinden bahsettik ama kavram olarak biraz daha derinlemesine indiğimiz zaman ilim aşkı ve tefsir kabiliyetinden biraz daha bahsedelim isterim. İlim tabii ki bilmek demektir tek kelimeyle ama bunu açtığımız zaman bunun dini ilimler, fenni ilimler her türlü insanın akıllı olarak yaratılmış olan diğer varlıklardan farklı olarak akıl verilen insanın kendisiyle ilgili, çevresiyle ilgili, ruhi hayatıyla ilgili meraklarını giderecek, bu sorulara cevap verecek olan şeyler genel anlamda ilim olarak ifade ediliyor. Buna biz Türkçe'de de bilgi adını veriyoruz. Tefsir kabiliyeti dediğimizde ise tefsir biraz daha kelime anlamı itibariyle tabii ki açıklamak demektir, yorumlamak demektir. Ama İslam kültüründe, İslam literatüründe tefsir denildiği zaman daha özel anlamda Allah'ın kitabı, Yüce Kur'an-ı Kerim'i açıklamak, yorumlamak ilmine biz kısaca tefsir diyoruz. Bu tefsir kabiliyeti dediğimizde işte bu Kur'an-ı Kerim'i, ilahi kitabı açıklama, yorumlama yeteneğine, kabiliyetine sahip olan, bu donanıma daha doğrusu sahip olan kişileri kastediyoruz. Hocam, ilim aşkı dolayısıyla tefsir kabiliyeti dediğimiz zaman Asr-ı Saadet döneminde sahabe efendilerimizden aklımıza kim gelmeli diye bir soru sorarsam. Tabii ilim İslam dininde çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de ilim ve ilim kökünden gelen çok sayıda ifade, 700 civarında ayeti kerimede ilimden, tefekkürden, tezekkürden bahsedilir. Ve bir ayeti kerimede اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا buyurulur. Allah'tan gerçek anlamıyla çekinen, korkan, ona karşı bir günah işlememe, ona karşı bir hata işlememe noktasında çekinenler ancak gerçek anlamda alimlerdir buyurulur. Dolayısıyla burada aynı zamanda ilmin bu yönüne de işaret edilerek ilmin insanı Allah'a ulaştırması beklenir. Hani Yunus Emre'nin dediği gibi ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır buyurduğu gibi kendimizi bilmek aynı zamanda yaratıcıyı bilmek, ona imanı, kulluğu bilmek demektir. Dolayısıyla ilim bu kadar önemlidir. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de biliyorsunuz ilim tahsil etmek kadın erkek her Müslümana farzdır, bir yükümlülüktür diye buyurmuştur. İşte sahabiler de bu ruhu kavradıkları için genel itibariyle ilme yönelmişlerdir. Şüphesiz ki ilimden herkesin derecesi aynı değildir. Bunlar içerisinde ilim aşkı dediğimiz zaman ilk akla gelen sahabilerden birisi Abdullah bin Abbas'tır. Bunu söyleyeyim. Peki hocam, Abdullah bin Abbas dediniz. Tabii biz onun hayatını merak ediyoruz şimdi. Yani nasıl bir ilim aşkı vardı? Sonra nasıl Müslüman oldu? Müslüman bir aileden mi geldi? Bir kısaca hayatından bahsedelim hocam, buyursunlar. Abdullah bin Abbas, Peygamber Efendimiz'in amcasının oğludur. Adı üzerinde Abdullah bin Abbas diyoruz. Amcası Hazreti Abbas'ın oğlu. Ne zaman dünyaya geldi? Hicretten önce, 3 yıl önce. O sırada Haşimoğulları Mekke müşrikleri tarafından bu Şibi Ebu Talip dediğimiz mahallede muhasara altında idiler. Bu zor zamanda, çünkü müşrikler Müslümanlarla her türlü sosyal ilişkiyi kestiler bu boykot zamanı. 3 yıl devam etti biliyorsunuz. İşte bu süreçte Abdullah bin Abbas dünyaya geldi. Annesi Ümmül Fazl Lübabe'dir, Hazreti Abbas'ın hanımı. Ve bu süreçte Abdullah'ın dünyaya gelmiş olması Müslümanlar için bir teselli oldu. Aynı zamanda bir sevinç kaynağı oldu. Böyle bir zor zamanda bir çocuğun dünyaya gelmesi. İşte Abbas, babası Abbas onu aldı, Peygamber Efendimiz'e getirdi, gösterdi. Ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz onu kucağına aldı, okşadı ve dua etti. İlim yolunda, ilim yolcusu olması için Ya Rabbi ona ilmi öğret diye dua etti. Dolayısıyla hicretten 3 yıl önce dünyaya geldiğini, Mekke'de dünyaya geldiğini düşünürsek, daha sonra Abdullah bin Abbas, başka rivayetleri var ama ben kabul edilen rivayeti söyleyeyim. Mekke fethi yılına denk gelen hicretin 8. yılında, miladi 630 yılında babasıyla birlikte, Abbas'la birlikte Medine'ye hicret ediyor. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz'in sürekli yanında bulunmuş oluyor. Ve Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde hemen buradan çıkaracağımız gibi 632'de Peygamber Efendimiz vefat ettiğini düşünürsek Abdullah bin Abbas 13 yaşında veya bir rivayete göre 15 yaşında, işte 13 daha ziyade kabul ediliyor, 13 yaşında bir çocuktu. Hocam tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onunla ilişkisini de görüyoruz. Evet. Ve bir duasına da mazhar oluyor Abdullah, evet, bin Abbas. O dua neydi? Şimdi Peygamber Efendimiz ile Abdullah bin Abbas arasındaki ilişkilerden birini söyledik, amcasının oğlu idi. Evet. Diğerini de söylüyorum. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in baldızının oğlu idi. Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hanımı Meymune, Ümmül Müminin, müminlerin annesi biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in hanımları. Meymune, Abdullah bin Abbas'ın annesi Ümmül Fazl Lübabe'nin kardeşiydi. Dolayısıyla Abdullah bin Abbas hem Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu hem de baldızının oğlu olarak Peygamber Efendimiz'in evine rahatlıkla girip çıkabiliyordu. Hı hı. Hatta biz biliyoruz ki teyzesinin yanında kalıyordu. Yani Peygamber Efendimiz'le birlikte Hazreti Peygamber Efendimiz Meymune ile birlikteyken aynı zamanda Abdullah bin Abbas'ın da bazı geceler orada misafir edildiğini görüyoruz. İşte bu süreçte Peygamber Efendimiz'i çok dikkatli takip eden bir sahabi. Ondan birçok şeyi öğrenmek istiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz ona dua etmiştir. Nedir bu dua? Hadis kaynaklarında geçen Allahümme allimhül kitap diye duasını biliyoruz. Yani ya Rabbi ona kitabı öğret. Kitaptan maksat Kur'an'dır. Tabii ki Kur'an'dan maksat sadece ayetleri değil, aynı zamanda onun açıklanması, yorumudur. Ki Peygamber Efendimiz'in yanında daha fazla kalmak suretiyle ondan da öğreniyor. Çünkü aynı zamanda Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i sadece tebliğ etmekle kalmıyor. Ama aynı zamanda onu açıklıyor. Tabii aynı zamanda örnek bir hayat yaşıyor, Kur'an'a uygun bir hayat yaşıyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber hem sözleriyle, hem fiilleriyle, hem yorumlarıyla Kur'an-ı Kerim'i yaşıyor. Ona çünkü biz Peygamber Efendimiz'i yaşayan Kur'an diyoruz. Abdullah bin Abbas da ondan istifade ettiği kadar etmeye çalışıyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in ya Rabbi ona onun dinde derin bilgi sahibi kıl ve aynı zamanda tevili öğret şeklindeki duasına mazhar olduğunu biz hem Buhari'deki rivayetten hem de Müslim'deki rivayetten ve diğer kaynaklardan öğrenmiş oluyoruz. Eyvallah. Bir de hocam Abdullah bin Abbas radıyallahu an bazı geceler Hazreti Peygamber'in zevcesi ve müminlerin annesi olan kendisinin de aynı zamanda teyzesi oluyor. Siz de az önce ifade buyurdunuz. Meymune validemizin evinde kalıyordu. O küçük yaşlardaydı sanıyorum o evde evet. Kaldığı hadiseler. Orada bazı hadiseler tabii yaşanmış olabilir. Orada güzel anılar var. O anılardan bize biraz anlatır mısınız? Abdullah bin Abbas Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde 13 yaşında idi demiştik. Dolayısıyla demek ki bu anlatacağımız olayların hepsi onun çocukluk yaşına evet. Denk geliyor. Aynı zamanda Abdullah bin Abbas meraklı bir çocuk olduğu için Peygamber Efendimiz'i çok seviyor, teyzesini çok seviyor. Onun yanında kalmak istiyor. Mesela ondan bize Abdullah bin Abbas'tan gelen bazı rivayetler var. Mesela diyor ki ben teyzemin yanında kalırken Peygamber Efendimiz'in şöyle şöyle yaptığını gördüm diyor. Böyle 20'den fazla rivayet var. Bunların bir kısmı tabii tekrar olabilir ama özü itibariyle mesela şahit olduğu bazı olayları söyleyelim. Mesela diyor ki Peygamber Efendimiz geldi. Ben onların onun evindeydim, yanındaydım, teyzemin yanındaydım diyor. Peygamber Efendimiz'le beraber aynı odayı paylaşıyorlar. Çünkü teyzesinin yanında. Aynı yastığa baş koyuyorlar. Peygamber Efendimiz, Meymune annemiz, Abdullah bin Abbas, küçük bir çocuk belirttiğim gibi. Ve diyor ki ben meraklı bir çocuk olarak Peygamber Efendimiz'in neler yaptığını, gece nasıl ibadet ettiğini merak ediyordum diyor. Ve mesela bize aktarıyor. Bu aktarımlar epey uzundur, ben kısa keseceğim. Mesela diyor ki Peygamber Efendimiz kalktı, abdestini aldı. Abdesti anlatıyor ayrıntılı, bildiğimiz abdesti aldı. Ondan sonra diyor ki namaza durdu. Namazda mesela Subhane Rabbiyel Azim der, Subhane Rabbiyel Ala, onlar hep bize aktarıyor. İki rekat diyor namaz kıldı. İki rekat daha kıldı. Mesela 12 rekat böyle namaz kıldı diyor. En son bir rekat kıldı. 13 rekatı tamamladı. Ve burada diyor bazı sureleri okudu. Mesela Müzemmil suresi orta surelerdendir. Mesela bu uzunlukta sureleri okudu diyor. Hatta mesela bir defasında diyor ki onun namaz kıldığını görünce ben de kalktım diyor. Ve Peygamber Efendimizin yanında ben de ve solunda diyor. Solunda durdum diyor. Mesela Peygamber Efendimiz beni tuttu, sağına aldı diyor mesela. Bu ayrıntıyı da veriyor. Sonra mesela Peygamber Efendimizin bu süreçte şöyle dua ettiğini söylüyor. Ya Rabbi sen beni önümü, arkamı, sağımı, solumu, her tarafımı nurlandır buyuruyor. Mesela bu tür duaları, mesela Peygamber Efendimizin bu gece kalktığı sırada, tabii muhtelif rivayetler var dedim ya, birkaç tane var. Hı hı. Mesela diyor ki Peygamber Efendimiz kalktı, işte abdesti var, namazı var. Bu arada mesela gökyüzünü gözledi diyor. Yani bu da çok enteresan. Çünkü Müslüman tabiatla iç içe bir insandır. Evet. Bunu Peygamber Efendimiz'den anlıyoruz. Niçin? Çünkü gökyüzüne bakıyor, yıldızlara bakıyor, aya bakıyor ve o yüce yaratıcının kudretini görüyor. Ve bunları söylüyor. Mesela işte 13 rekat kıldı, tekrar yattı diyor. Sonra tekrar 2 rekat kıldı. Bu sabah namazının sünneti oluyor. Çünkü Peygamber Efendimiz evinde kılıyor. Hemen bitişikteki Mescid-i Nebevi'ye geçiyor. Bilal-i Habeşi o arada işte namaz vakti geldi demiş oluyor. Onu Peygamber Efendimiz biliyorsunuz müezzin Bilal-i Habeşi namaza davet ediyor. Bu rivayetleri, bu tür rivayetleri Abdullah bin Abbas bize aktarıyor. Yani gece namaza kalktığını, abdest aldığını, namaz kıldığını, Peygamber Efendimizin dualarını, gökyüzünü gözetlediğini biz diğer sahabilerden olabilir ama aynı zamanda Abdullah bin Abbas'tan alıyoruz. Bir diğer nokta daha var, bunu da belirtmek istiyorum. Bu Hazreti Meymune'nin odasında değil ama Abdullah bin Abbas'ın çocukluğunda hatırladığı Peygamber Efendimizle ilgili ve kendisine yaptığı bir nasihatle ilgili olduğu için bunu söylemek istiyorum. Efendim. Mesela Abdullah bin Abbas'ı Peygamber Efendimiz sık sık yanına alırdı, terkisini alırdı. Bineğe bindiği zaman onu da arkasına alırdı. İşte bu sırada diyor ki Abdullah bin Abbas, ben Peygamber Efendimizin arkasında diyelim terkisinde bineğe binmiş seyahat ediyorduk. O sırada bana dedi ki yavrum, kardeşim, tabii amcasının oğlu ama yaş farkı var. Evladım diyor, kardeşim diyor. Sana diyor bazı nasihatlerde bulunmak istiyorum. Diyor ki iyi zamanlarında, geniş zamanlarında, rahatlık zamanlarında sen Allah'a gözet ki Allah da sıkıntıya düştüğün zaman sana yardım etsin. Yine sen Allah'ın yasaklarını gözet ki, yani Allah'ın yasaklarını çiğneme ki, Allah'ı gözet ki, emir ve yasaklarını daha doğrusu gözet ki, o da seni gözetsin. Yine devam ediyor, kalbinde hiç kimseye karşı kötülük besleme gibi böyle güzel nasihatler veriyor. Mesela Abdullah bin Abbas bunları hatırlıyor ve bunlara uymaya çalışıyor. Yine bu sefer tekrar Hazreti Meymune'nin evindeyken bir anekdot daha aklıma geldi. Mesela diyor ki ben Peygamber Efendimiz gece namaza kalkacak diye onun suyunu hazırlamıştım. O zaman çünkü ibrik var biliyorsunuz. İşte Peygamber Efendimiz dedi ki diyor benim suyumu kim hazırladı? Meymune annemiz diyor ki Abdullah hazırladı. İşte o zaman tekrar o duayı yapıyor. Ya Rabbi onun ilmini dinde ilmini derinleştir ve ona Kur'an'ı öğret. Kur'an'ın açıklamasını, tefsirini öğret diye dua etti diyor. Bu tür anekdotlar var. Peygamber Efendimizle birlikte olduğu anekdotlardan bir tanesi. Eyvallah. Veya birkaç tanesi. Evet hocam, teşekkür ederiz. Bir de hocam tercümanül Kur'an sıfatı var Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın. O nereden geliyor? Sanırım Abdullah bin Abbas'tan bahsederken dedik ki ilim aşkı, evet, ilimle ilgili en önde gelen sahabilerden bir tanesi. İlimde derinleşen. Bu ilimler tabii ki Kur'an ilmidir, hadis ilmidir, fıkıhtır, tefsirdir. Bizim abadile diye bir terimimiz var. Abdullahlar anlamına geliyor. Abdullah bin Abbas ilimde meşhur olmuş olan ve adı Abdullah olan 4 Abdullah'tan biridir. Kimdir bunlar? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer. Abdullah bin Zübeyr ve Abdullah bin Amr bin As. Şimdi bu abadile diyoruz. Abdullah'ın çoğulu. Abadile. Abadile, Abdullahlar anlamına geliyor. Evet. Dolayısıyla bu 4 sahabiden birisidir. Abdullah bin Abbas'ın Müslümanlar arasında, sahabiler arasında birkaç tane ismi, lakabı ve sıfatı var. Nedir bunlardan bir tanesi? Mutlak manada bahr diyorlar veya bahrul ilim diyorlar. Hani biz Türkçe'de derya diyoruz ya, ilim deryası diyoruz ya. Evet. İşte Abdullah bin Abbas'ın isimlerinden veya lakaplarından veya sıfatlarından birisi budur. Abdullah bin Abbas ilim deryasıdır. Veyahut da Hibrul Ümme veya Habrul Ümme diye geçer. Ümmetin alimi diye geçer. Ve aynı zamanda sizin söylediğiniz Tercümanül Kur'an diye isimlendirilir. Niçin? Şimdi Kur'an-ı Kerim'i biliyoruz. Ayetler var, meallerini biliyoruz ama adeta o Kur'an ilimlerinde o kadar derinleşmişti ki, hem mesela bu ayetler ne zaman indi? Hangi olaylar üzerine indi? Veyahut da bu ayetlerden kimler kastediliyor? Veyahut da geçmiş ümmetlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de verilen bilgiler. Bunlarla peki Abdullah bin Abbas bunları nereden öğreniyordu? Tabii birkaç kaynağı var. Bunlardan bir tanesi Peygamber Efendimiz'in bizzat kendisinden öğreniyordu. Bir diğeri de tabii onun vefatında 13 yaşında bir çocuk olduğu için bütün ilimleri o sırada aldığını, Peygamber Efendimiz'in doğrudan aldığını söyleyemeyiz. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'den alan sahabilerden alıyordu. Kimdi bunlar? Mesela Hazreti Ömer'den alıyordu. Mesela Hazreti Ali'den alıyordu. Kimdi Hazreti Ali? İlmin kapısı diye Peygamber Efendimiz'in vasıflandırdığı bir sahabi. Mesela Muaz bin Cebel'den alıyordu. Bunun gibi yani ya doğrudan Hazreti Peygamber'den öğrendikleri var veyahut da sahabilerden öğrendikleri var. Dolayısıyla aynı zamanda ehli kitaptan olup da Müslüman olmuş olan kişilerden alıyordu. Mesela Abdullah bin Selam'dan alıyordu. Mesela Kâb-ül Ahbar diye bildiğimiz o alim sahabiden, Kâb-ül Ahbar'dan alıyordu. Bunlar tabii çok önemli bilgiler. Tabii hemen şunu söyleyeyim. Bu geçmiş ümmetlerle ilgili, peygamberlerle ilgili, genel anlamda İsrailiyat diye isimlendirdiğimiz Kitab-ı Mukaddes'te de bir kısmı geçen rivayetlerle ilgili Abdullah bin Abbas'ın da çok rivayetleri geliyor. Bunlardan Kur'an-ı Kerim'e uyan, sünnete, hadislere uyanlar zaten kabul ediliyor. Bunlara aykırı olanları doğru bulmadığımız için ona izafe edilmiştir diye düşünüyoruz daha sonraları. Bir diğeri de İslam'a veya Kur'an'a aykırı olmayanlar ve geçmiş ümmetlerle ilgili nötr bilgiler diyelim. Bunlar da yine kabul ediliyor. Çünkü niçin? Geçmişle ilgili bir bilgi aktarımı söz konusu. Şüphesiz ki genel anlamda söyleyeyim vakit almamak için Abdullah bin Abbas'a nispet edilen rivayetleri, tefsirle ilgili rivayetleri yine bizim Kur'an, sünnet, ilim süzgecinden geçirerek ulemamız değerlendirmektedir. Ama şunu belirteyim ki bugün elimizde Tefsir-i İbni Abbas diye geçen onun Kur'an-ı Kerim'i tefsirle ilgili rivayetleri ihtiva eden, tabi bunlar daha sonra derlenmiş, toparlanmıştır. Çünkü bir kısmı hadis kaynaklarındadır. Bir kısmı meşhur hadis tabii kitaplarındadır. Onlar derlenip toparlanmış ve bir müstakil tefsir olabilecek düzeyde bir kitap haline gelmiştir. Yine mesela hocam, o... Efendim. Bir araya gideceğiz çünkü konumuzla alakalı tabii ekip arkadaşlarımız bizim izleyicilerimize sorular sordular. Onlardan gelen cevaplara göre de şöyle bir programımıza devam edelim bakalım. İnşallah. Onlar ne cevap vermiş konumuzla alakalı sorulara. Ayrılmayın. Bu kavramları hayatımıza Kur'an-ı Kerim okuyarak, orada belirtilen emir ve yasakları uygulayarak hayatımıza uygulayabiliriz. Bu her şeyi bilmek kolaydır ama uygulamak gerçekten de zor olan kısmıdır. O yüzden ilim aşkını geçmişteki böyle ilim aşkıyla ya da tefsir kabiliyetiyle kendini geliştiren insanları örnek alarak, onların hayatını sürekli okuyarak, günümüzdeki bazı olumsuzluklardan etkilenmeyerek, bunun da etkilenme tek yolu bence şahsiyetleri iyi tanıyarak onların aşkıyla kendimizi beslememiz. İnsan doğru yolda ilim alıp kendisini doğru yolda iletirse, kendisini doğru yolda götürürse uygulanır. Nasıl uygulamalıyız? İşin besmelesini en başta ne için ve neden okumalıyız, ilmi neden elde etmeliyiz sorusuyla başlatıp sonrasında bunları hayata nasıl taşırız ve bunların bize getirisi neler olabilir sonucuyla beraber ilim aşkının bir perspektifi çizilebilir. İlim aşkımızı bir defa ilmi sevmemiz lazım. Ben bu işi alacağım diye genç kendine bir hedef seçmelidir. O hedefe doğru varmak için uğraşmalıdır. Ondan sonra kendini bir yere odaklamalıdır. Ve her geçen gününü bir öncekinden daha ileriye götürebilmelidir. Hayatımıza böyle uygulayabiliriz. Efendim, sizlerden gelen cevaplar eşliğinde programımıza devam ediyoruz Casim Hocam'la birlikte. Kıymetli Hocam, Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın ilim aşkından aslında devam edelim. Biraz daha açalım. Sonrasında da zaten ilim otoritesinden bahsedeceğiz. Buyursunlar. Abdullah bin Abbas, kendisinin de meşhur olduğu lakabıyla tam bir ilim deryası idi. Evet. Bahrul ilim diyoruz veya Bahrul Hibrul veya Habrul Ümme diye biliniyor. Bu ilim alanındaki şöhreti sadece tek bir alanda değil, birçok alanda otorite idi Abdullah bin Abbas. Mesela tefsir alanında demiştik ki müstakil bir tefsir olabilecek şekilde ondan gelen rivayetler var. Birçok sahabi, tabi'in, daha sonraki nesiller Kur'an-ı Kerim'de bu ne anlama geliyor bazı konularda, ne anlama geliyor sorusu için Abdullah bin Abbas'a müracaat etmişlerdir. Mesela bir iki örnek vereyim. Abdullah bin Ömer'e birisi geliyor, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet söylüyor. Bu ayette işte göklerle yer, retkan kelimesi, kâneta retkan, fefeteknâhumâ. Gökler ve yer, retkan kelimesi geçiyor. Biz bugün işte bitişik idi. Daha sonra biz onları ayırdık şeklinde meal veriyoruz. Abdullah bin Ömer'e diyor ki buradaki ratkan kelimesi ne manaya geliyor? Açıklar mısın diyor. O da çünkü alim sahabilerden bir tanesi. Hı hı. Abdullah bin Ömer diyor ki sen bunu diyor önce git Abdullah bin Abbas'a sor. Sonra diyor ona cevap verirse bana diyor gel bildir diyor. Abdullah bin Abbas'a gidiyor bu kişi. Abdullah bin Abbas diyor ki gökler retkan idi demek gökten yağmur yağmıyordu. Yer ise bitişikti yani deniz yoktu, derya yoktu, okyanus yoktu, kara idi. Gökler yağmur yağdırdı, yerde denizler, sular oluştu ve böylece ekinler bitmeye başladı. İşte diyor bu ayeti kerime buna işaret ediyor çünkü devamında ve cealna minel ma'i kulle şeyin hay. Biz canlı olan her şeyi sudan yarattık. Hani bu bizim hayrat çeşmelerin üstünde yazar biliyorsunuz bu ayeti kerime. Canlı olan her şeyi sudan, su hayattır çünkü. Su hayat kaynağıdır. O bakımdandır ki işte Abdullah bin Abbas bunu söylüyor. Sonra bu soruyu soran kişi Abdullah bin Ömer'e geliyor. Diyor ki böyle böyle izah etti. Abdullah bin Ömer diyor ki hakikaten diyor onun ilmine hayranım. Artık anladım ki gerçekten ona ilim verilmiştir diyor. Çünkü ilim de aynı zamanda Allah tarafından verilen, tabii insanın kendi iradesiyle, kendi çalışmalarıyla elde ettiği yönü var. Ama aynı zamanda Allah vergisi olan kısmı var. Hele hele Kur'an'la ilgili olursa bu ilim. Bunun gibi çok sayıda rivayetler var. Mesela bir diğeri Said bin Cübeyr'den geliyor. Said bin Cübeyr diyor ki Küfe'de bir Yahudi bana şu soruyu sordu. Sen diyor mesela Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Hazreti Musa kıssası var. Hazreti Şuayb'le ilişkileri var. Hazreti Şuayb'in hayvanlarına su içirmek için kızları beklerken kuyruk uzun biliyorsunuz. Onlara yardımcı oluyor Hazreti Musa. Kızlar tabii geliyorlar, Hazreti Şuayb Aleyhisselam'a anlatıyorlar ve Şuayb Aleyhisselam da kızlarından birini Yakup Aleyhisselam'a vermek istiyor ve teklifte bulunuyor. Bir dostluk kurmak istiyor ve diyor ki benim yanımda 8 yıl çalışır mısın diyor. 8 yıl çalışmanı istiyorum diyor ama 10 yıl çalışırsan ne kadar iyi olur diyor. O da sana kalmış bir şey diyor. Şimdi bu Yahudi Said bin Cübeyr'e diyor ki hadi bakalım diyor. Biliyor musun diyor acaba Musa, Hazreti Musa, Hazreti Şuayb'ın bu tekliflerinden hangisini kabul etti? Yani bu iki süre vardı ya. Hı hı. Yani 8 yıl mı yanında kaldı, 10 yıl mı yanında kaldı? Said bin Cübeyr diyor ki ben bunu bilmiyorum ama şimdi ben ümmetin ilim deryası olan Abdullah bin Abbas'ın da yaşadığı işte Medine'ye gidiyorum. Ona soracağım diyor. Ona sorarım ben sana söylerim diyor. Geliyor Abdullah bin Abbas'a soruyor. Abdullah bin Abbas diyor ki peygamber dediğin peygambere yakışan sözünde durmaktır. Hatta ziyadesiyle cevap vermektir. Dolayısıyla 10 yıl kalmıştır diyor. Mesela bunun gibi çok sayıda bizim için Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarıyla ilgili rivayetler var. Garibul Kur'an diye mesela müstakil ondan gelen rivayetleri toplayan kitap var. Bu da Kur'an-ı Kerim'de demin söylediğim mesela retkan kelimesi gibi daha başka kelimeler, ayetin parçaları olan kelimeleri açıklayan kısımları var. Garibul Kur'an şeklinde. Mesela yine Abdullah bin Abbas Arapça dil bakımından cahiliye şiirini bilen birisiydi. Mesela ayetleri açıklarken şu ayet şu manaya geliyor. Nitekim falanca şiirde bakınız örneği var diyor. Böyle cahiliye şiirlerinin örnekleri var. Mesela haricilerden Nafi bin Ezrak var. Onun bazı soruları 200 civarında sorusu var. Onu açıklayan mesail dediğimiz onun sorularına ihtiva eden kitaplar var. Tefsir de böyle. Kısaca diğer ilimleri de söyleyeyim müsaade ederseniz. Tabii. Bir de hocam bir dipnot. Biz hep İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre dediğimiz, okuduğumuz kişi aslında Abdullah İbni, yani tabii, o kişiden bahsediyoruz tabii, değil mi? Meşhur şimdi bizim, İbni Abbas. Bizi izleyecek olan şimdi gençler de tabii izliyor. Tabii iyi işaret, hocam, iyi söylediniz. Çünkü artık öyle olmuştur ki Abdullah bin Abbas denmez. Denilmez. İbni hep Abbas İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre değil olmuştur mi? Tabii o ki. O kişi bu sahabi evet, efendimiz. Evet. Buyursunlar, devam edelim. Yine Abdullah bin Abbas hadis ilminde de otoriteydi. Hadis ilminde Peygamber Efendimiz'in hadislerini rivayet eden ve müksirun dediğimiz çok hadis rivayet eden 7 sahabi var biliyorsunuz. Bunlar arasında Abdullah bin Abbas 1660 veya daha fazla Peygamber Efendimiz'in hadis rivayet etmek suretiyle 5. sırada yer alıyor. Evet. Ve bu onun rivayet ettiği hadislerden mesela 75 civarı hem Buhari'de hem Müslim'de olmak üzere sadece Buhari'de 120 civarında hadis rivayet edildiğini İbni Abbas'tan görmekteyiz. Dolayısıyla kısaca söylemek gerekirse İbni Abbas hadis ilminde de yani Peygamber Efendimiz neler söyledi, neler yaptı veya Peygamber Efendimiz yanında neler yapıldı da o ses çıkarmadı, onayladı, takrir dediğimiz bunlarla ilgili 1660 ve daha fazla hadis rivayet etmek suretiyle hadiste de bir otorite olmuştur. Eyvallah. İbni Abbas veya Abdullah bin Abbas fakih sahabiler arasındaydı. Abadile dediğimiz yani fıkıh ilminde, fetvada, dini hükümlerde yol gösteren, sorular cevap veren sahabiler arasındaydı. Onun mesela çeşitli konularda verdiği cevaplar var. Mesela miras konusunda, feraiz dediğimiz miras nasıl taksim edilecek? Diğer birçok alanda fıkıhla ilgili de soruları cevaplamıştır. Dediğim gibi Arap dili ve edebiyatı, aynı zamanda siyer konusunda, aynı zamanda geçmiş ümmetler konusunda. Çünkü dedik ki Abdullah bin Selam ve Kâb-ül Ahbar'dan da istifade etmişti. Dolayısıyla o gerçek anlamda İslam tarihinde onun sıfatı olduğu gibi tam bir ilim deryası idi. Tefsirde, hadiste, fıkıhta, Arap dilinde, tarihte, Siyer ve Megazi'de ve peygamber kıssaları ile ilgili Kur'an ilimlerinde aynı zamanda çok derin bir bilgi sahibi idi diyebiliriz kısaca. Eyvallah hocam. Kaç yaşına kadar yaşadığıyla alakalı tabii merak ettiğimiz bir soru da var. Ve bu süreç içerisinde katıldığı gazveler var mı, savaşlar, seferler nasıl geçti bu ömür aynı zamanda? Biz Abdullah bin Abbas'ın birçok aynı zamanda bir kumandan olduğunu, aynı zamanda bir kahraman olduğunu, birçok fetih harekatına katıldığını görüyoruz. Mesela Hazreti Osman döneminde Gazvetul Abadile dediğimiz Kuzey Afrika'da İfrikiye bölgesinde, bugünkü Tunus ve civarında yapılan bir savaş var. Zaten Gazvetul Abadile, hemen Abadile zihnimize gelecek. Evet. Abdullahlar Savaşı. Evet. Bu savaşa 7 sahabi katıldığı için işte bunlar arasında Abdullah bin Abbas'ı da görüyoruz. Yine Abdullah bin Abbas mesela Cürcan ve Taberistan fetihlerine katılmıştır. Mesela Abdullah bin Abbas Hazreti Osman tarafından 656 yılında hac emiri olarak tayin edilmiştir. Yani o hacılara o sene hac yaptıracak olan kişidir. Çok önemli bir görevdir bu emiri hac dediğimiz görev. Aynı zamanda Hazreti Ali döneminde mesela Hazreti Ali'nin tarafında yer almıştır. Cemel ve Siffin savaşlarında Hazreti Ali'nin yanında yer almıştır. Yine o derin bilgisiyle biliyorsunuz hariciler Hazreti Ali'den ayrıldılar. Ne yazıktır ki, ne üzücüdür ki Hazreti Ali gibi bir ilim deryasını Kur'an'a aykırı davranmakla suçlayarak veya Allah'ın ayetlerine aykırı davranarak hatta dinden çıkmış görerek böyle bir hariciler dediğimiz zihniyet, böyle bir zihniyet. Allah'ın hükmünden başka bir hükümle hükmediyorsun veya Allah'ın hükmedeceği yerde insanların hakemliğine müracaat ediyorsun diye biliyorsunuz Sıffın Savaşı'ndan sonra Hazreti Ali ile Muaviye arasında aramızda bir Kur'an hakemi olsun denildi ve Ebu Musa el-Eş'ari ile Amr bin As hakem tayin edildi. İşte onlara müracaat ediyorsun, insanların hakemliğine müracaat ediyorsun halbuki hüküm Allah'a aittir deniliyor Kur'an-ı Kerim'de diye hariciler Hazreti Ali'den ayrıldılar ve ona cephe açtılar. İşte Hazreti Ali'nin doğru yaptığını ikna haricileri bu konuda ikna etmek için Abdullah bin Abbas'ın gittiğini ve birçok hariciyi ikna ederek Hazreti Ali'nin tarafına çektiğini görmekteyiz. Aynı zamanda daha sonra şunu görüyoruz ki mesela Muaviye zamanında meşhur İstanbul seferi var. Evet. Hani Mihmandar-ı Resul dediğimiz Peygamber Efendimiz'in Medine'de hicretten sonra 7 ay misafir eden Ebu Eyyub el-Ensari. Onun katıldığı İstanbul kuşatması var. İşte biz bu İstanbul kuşatmasına Abdullah bin Abbas'ın da katıldığını görüyoruz. Yani şu anda çekim yaptığımız İstanbul'a Abdullah bin Abbas gelmiştir. İstanbul fethine de İstanbul kuşatmasına diyelim. Bu topraklara ayak bastı değil mi? Tabii o ki. Sonra seferden sonra geri mi dönüyor hocam? Tabii. Abdullah bin Abbas dönüyor. Ve daha sonra şunu söyleyeyim. Mesela Abdülmelik döneminde biliyorsunuz Abdullah bin Zübeyir onlara hatta ondan öncesini söyleyeyim. Çünkü kronolojik olarak gideceğim. Muaviye vefat ettikten sonra yerine Yezid geçiyor biliyorsunuz. İşte Yezid geçtikten sonra tabii ki sahabiler tepki gösteriyorlar. Bu tepki gösterenler arasında Hazreti Hüseyin de var. Ve o sırada Mekke'dedir. Küfeliler Hazreti Hüseyin'i Küfe'ye davet ediyorlar. Ve işte bu gidiş biliyorsunuz Kerbela faciasıyla sonuçlanacak. Ve Hazreti Hüseyin ne yazık ki Yezid'in orduları tarafından hunharca Kerbela'da 10 Muharrem 61 tarihinde 10 Ekim 680 miladi tarihinde şehit edilecektir. İşte bu olaylar olmadan önce Hazreti Hüseyin Mekke'den ayrılmadan önce Abdullah bin Abbas o sırada Mekke'dedir. O Hazreti Hüseyin'e diyor ki asla gitme. Bu Küfelilere güvenilmez. Artı bu olayların sonu iyi gözükmüyor. Çok olumsuzluklara sebep olabilir. Sen Küfe'ye gitme. Eğer bir yere gideceksin mesela Yemen'e git şeklinde tavsiyeleri olduğunu görmekteyiz. Evet. Ve ne yazık ki Abdullah bin Abbas'ın korktuğu oluyor. Ve demin söylediğim gibi 10 Muharrem 61 tarihinde Kerbela faciası meydana geliyor. Abdullah bin Abbas bunu duyduğu zaman çok üzülüyor. Daha sonra şunu görüyoruz. Abdülmelik döneminde Abdülmelik'e karşı hilafetini ilan eden Abdullah bin Zübeyr var. Mesela ona da diyor ki sen evet hilafete layıksın. Fakat diyor ki sen Harem-i Şerif'i, Kabe'yi merkez edindin. Bu doğru değil. Çünkü burası herkesindir diyor. Ve ondan sonra kendisi Taif'e gidiyor. Taif'e yerleşiyor. Ve burada 70 yaşı, tabii burada yine ilim öğretmeye devam ediyor. Ve 70 yaşında iken Taif'te vefat ediyor. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz bu hayatın. Tabii nihayetinde, şunu belirteyim. Son ekleyeceklerinizi de şunu söyleyeyim. Nihayetinde. Abdullah bin Abbas'ın vefatına yakın gözlerinin kör olduğunu görüyoruz. Evet. Buna sebep olarak da demin söylediğim Kerbela faciasına çok üzüldüğünü ve bu üzüntüden de çok ağladığını, hani bir doğal olarak tabii ki yaş ilerleyince görme kusurları oluşuyor ama aynı zamanda bu gözlerini kaybetmesinin sebeplerinden birisi olarak da Kerbela faciasına olan üzüntüsünden dolayı, çok ağlamasından dolayı gözlerini kaybettiğini ve bundan zaten Kerbela faciasından 5-6 sene sonra vefat ettiğini görüyoruz. Allah ondan razı olsun, amin. Rahmet eylesin. Amin, amin, rahmet olsun. İnşallah programımıza da bereket olur, onları İnşallah. Andık. Hocam çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bizleri yalnız bırakmadınız. Efendim, Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın ilim aşkını ve tefsir kabiliyetini işledik. Bu programımızda Profesör Doktor Casim Avcı hocamızla. Haftaya bambaşka bir kavramla, başka bir sahabe efendimizle, başka kıymetli bir hocamızla tekrar karşınızda oluncaya dek Allah'a emanet olun.